षष्ठम सर्ग। लव का अयोध्या से कमल पुष्प लाकर माता श्री सीता जी को देना। श्री रामदास जी ने कहा, एक दिन श्री सीता जी मुनियों में श्रेष्ठ श्री वाल्मीकि जी से कहने लगी कि हमें कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे मैं फिर अपने पतिदेव श्री राम को प्राप्त कर लूं। श्री सीता जी की उस प्रार्थना को सुनकर श्री वाल्मीकि जी ने कहा कि प्रतिपदा तिथि से लेकर नौमी पर्यंत अर्थात 9 दिन का मैं जो व्रत बतला रहा हूँ उसे करो। प्रतिपदा को धातु से बनी श्री राम की चरण पादुका का पूजन करके 9 कमल के फूलों से मंत्रांजलि दो। इसके अनंतर अपने पुत्रों के मुख से आनंद रामायण के जन्म कांड की कथा सुनो। फिर द्वितीया को पादुका की पूजा करके 18 कमलों की पुष्पांजलि दो। स्त्री के लिए पति के अतिरिक्त दूसरा कोई पूज्य देवता नहीं है। बाद में द्वितीया को 2 बार जन्म कांड की कथा सुनो। इस तरह प्रतिदिन कमल के फूलों की संख्या बढ़ाती हुई नौमी को 81 फूलों से पति की चरण पादुका को मंत्रांजलि दो और कथा की भी संख्या बढ़ाती हुई नौमी को अपने पुत्रों के मुख से 9 बार जन्म कांड की कथा सुनो। 10वीं को स्नान आदि नित्य कर्म करने के लिए पश्चात द्विज दंपत्ति की वस्त्राभूषण आदि से पूजा करके उन्हें भोजन कराओ और दक्षिणा देकर विदा करो। इस व्रतराज के करने पर तथा जन्म कांड की कथा सुनने से शीघ्र ही तुम्हारे पति तुम्हें मिल जाएंगे। इस व्रत का नाम ही संयोगीकरण व्रत है। जो कोई यह पुनीत व्रत करता है उसे अपने प्रियजन की प्राप्ति होती है। श्री वाल्मीकि मुनि की बात सुनकर श्री सीता जी ने कहा कि अयोध्या के बगीचे वाले सरोवर में बहुत कमल होते हैं, वहाँ ही इतने फूल मिल सकेंगे कि जिनसे मैं अपना व्रत पूर्ण कर सकूं। लेकिन वहाँ से उन्हें लाएगा कौन? श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से वहाँ बहुतरे रक्षक तथा उन फूलों की रखवाली करते हैं। श्री सीता जी की बात सुनकर पास खड़े लव ने, जिसकी अवस्था 5 वर्ष की हो चुकी थी, माता से कहा, माँ तुम आज से अपना व्रत प्रारंभ कर दो, मैं नित्य कमल के फूल लाकर तुम्हें दूंगा। लव की वीरतापूर्ण वाणी सुनकर श्री सीता जी हंसी और छाती से लगाकर उसका मुख चूमती हुई कहने लगी, बेटे तुम फूल कैसे लाओगे? वहाँ श्री राम के असंख्य सिपाही उनकी रक्षा करते हैं। श्री सीता जी की बात सुनकर लव ने कहा, माता तुम्हारे पवित्र स्तनों के दुग्ध महर्षि श्री वाल्मीकि जी की सिखाई हुई शास्त्र विद्या और उनके आशीर्वाद के प्रभाव से मैं श्री राम से भी नहीं डरता। आप मुझे आज्ञा दें और मेरा पुरुषार्थ देखें। इतना कहकर लव ने माता तथा श्री वाल्मीकि जी को प्रणाम किया, फिर उनका आशीर्वाद लेकर धनुष बाण सहित एक रथ पर जा बैठे और उस अयोध्या की ओर बढ़े जो बहुत दिनों से कांतहीन हो चुकी थी। बगीचे के 1 कोस आगे ही लव ने अपना रथ रोक दिया और पैदल ही बगीचे में जा पहुंचे। दोपहर का समय था। बगीचे के रक्षक भोजन करने के लिए अपने अपने घर जा चुके थे, इसलिए लव को फूल लेने में कोई बाधा नहीं हुई। फूल लेकर लव ने अपने रथ पर रखा और आश्रम की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर लव ने माता और श्री वाल्मीकि जी को प्रणाम किया और फूल सामने रखा। श्री जानकी जी ने भी प्रसन्नता के साथ व्रत प्रारंभ किया। इस प्रकार 7 दिन तक लव बराबर फूल ले गए, लेकिन प्रभु श्री राम के दूतों को कुछ भी पता नहीं लगा। 8वें दिन अष्टमी तिथि को रोज की तरह लव फिर आ गए, रथ को बाहर रोका और सरोवर में पहुंचकर निर्भीक भाव से फूल तोड़कर लाने लगे। संयोगवश उस दिन सिपाही लोग भोजन करके बगीचे में पहुंच गए थे। लव को फूल लिए देखकर विस्मय पूर्वक भी बोले, हमने तुम्हें कभी श्री रामचंद्र जी के सेवकों में नहीं देखा है। तुमने कब नौकरी की है जो इस तरह निर्भय होकर कमल के फूल ले जा रहे हो? उन दूतों की बात सुनकर हंसते हुए लव ने कहा, मैंने तो अभी तक श्री राम को देखा भी नहीं है। श्री राम का नहीं, मैं महर्षि वाल्मीकि जी का सेवक हूँ। उन्हीं की आज्ञा के अनुसार मैं यहाँ से फूल ले जाता हूँ, किंतु तुमने आज ही हमको देखा है, इससे पहले कभी नहीं देख पाया। इस तरह अपने को श्री वाल्मीकि जी का सेवक बतलाने पर दूतों की समझ में आया कि यह कोई अजनबी मनुष्य है। यह जानते हो वे मारे क्रोध के तमतमा उठे। उन्होंने कहा, तुमने न राम की आज्ञा ली, न हम लोगों से ही पूछा और रोज फूल ले जाते हो, यह बात हमको मालूम नहीं थी। अस्तु अब ठहरो, तुम श्री रामचंद्र जी के अपराधी हो, अतएव हम तुम्हें उनके पास ले चलेंगे। ऐसा कहकर उन लोगों ने लव का रास्ता रोक लिया। जब 114 सशस्त्र सैनिकों ने लव को घेर लिया, तब लव ने रथ पर बैठे ही बैठे उनकी ओर देखा और हंसकर कहा, तुम लोग श्री राम के पास जाकर हमारा वृतांत कहो, यदि राम में कुछ सामर्थ्य होगी तो वे स्वयं मेरे सामने आएंगे। एक 5 वर्ष के बच्चे की ऐसी बातें सुनकर दूतों ने क्रोध पूर्वक कहा, हे बच्चे, तुम क्यों मरना चाहते हो जो ऐसी बड़बड़ कर बातें करते हो? तुमको बांधकर हम लोग उनके पास अभी लिए चलते हैं। ऐसा कहकर लव को पकड़ने के लिए कई दूत आगे बढ़े। उनको निकट देखकर लव ने तुरंत अपने धनुष का टंकार करके उस पर एक बाण चढ़ाया और उनसे कहा, सावधान, मेरे पास न आना, नहीं मानोगे तो मैं इसी धनुष और बाण से तुम लोगों को उठाकर श्री राम जी के पास फेंक दूंगा। ऐसा कहकर लव ने देखा कि वे लोग फिर भी उन्हें पकड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसी दशा में लव ने बाणों से दूतों को उठाकर फेंका और वे गंगा जी के समीप श्री राम जी की यज्ञ से यज्ञशाला में मूर्छित होकर जागे। इस प्रकार लव का पराक्रम देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के जो सैकड़ों सैनिक वहां बचे थे वे सब इधर उधर भाग गए। तब विजयी होकर वे अपने आश्रम की ओर बढ़े। वहां पहुंचकर लव ने कमल सीता को दिया और उस दिन का सारा हाल कह सुनाया। जो दूत प्रभु श्री राम जी की यज्ञशाला में गिरे थे वे बहुत देर तक मूर्छित पड़े रहे। जब चेतना आई तब सादर प्रणाम करके उन्होंने श्री राम को लव का सब समाचार सुनाया। सो सुनकर श्री रामचंद्र जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने फिर से 1000 दूतों को बगीचे की रखवाली के लिए नियुक्त कर दिया। दूसरे दिन अर्थात नौमी को लव फिर फूल लेने के लिए बगीचे में जा पहुँचे। लव ने दूतों को देख कर कहा कि जिस दिन तुम्हारे प्रभु श्री राम श्री सीता को वन में भेज दिया उसी दिन उनकी जयश्री भी विदा हो गई। तुम्हें चाहिए कि तुम श्री राम के पास जाकर लड़ाई करने से इनकार कर दो, तुम मरणोन्मुख हो, अतः मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ युद्ध करूं। श्री सीता जी को त्यागने वाले तुम्हारे प्रभु श्री राम के साथ संग्राम करना मुझे उचित नहीं जचता। इस प्रकार लव के वचन रूपी बाणों से सैनिकों के हृदय विदीर्ण हो गए। तब उन्होंने लव पर बाण वर्षा आरंभ कर दी। उधर लव ने भी अपने बाणों से सैनिकों के प्रहार का बचाते हुए अपने बाणों से उनको उठा उठा कर श्री राम जी के पास फेंकना आरंभ कर दिया। थोड़ी देर में ही जब दूत बगीचा छोड़ छोड़ कर भाग निकले तब लव अपने को विजयश्री मानते हुए रोज की तरह फूल लेकर आश्रम को लौट गए। वहां पहुंचकर लव ने श्री सीता माता को प्रणाम किया और उस दिन का सब वृतांत सुनाया। बेटे का पुरुषार्थ सुनकर श्री सीता माता बड़ी प्रसन्न हुई। इधर श्री रामचंद्र जी के दूतों ने श्री राम के पास जाकर जब अपनी अपवीति कह सुनाई जिनको लव ने अपने बाण से उठाकर श्री राम के पास फेंका था वे लोग घायल होकर बहुत देर तक मूर्छित अवस्था में ही पड़े रहे। जब होश में आए तो कहने लगे, हे राम, हे महाबाहु, मैं जो कह रहा हूँ उसे तनिक ध्यान देकर सुनिए। आज हम सब श्री वाल्मीकि जी के एक शिष्य से जिनकी अवस्था अभी 5 वर्ष की है, हे रघुत्तम, उसे मारने के लिए आप कोई उपाय सोचिए। श्री सीता त्याग आदि की बातें दोहराकर उस एकाकी बालक ने हमारी और आपकी भरपूर निंदा की है। उनकी बातें सुनी तो मंत्रियों से परामर्श करके श्री राम ने तुरंत कई दूतों को श्री वाल्मीकि जी के आश्रम पर भेजा। वे दूत श्री वाल्मीकि जी के पास पहुँचे और उन्हें प्रणाम करके श्री राम का संदेश इस तरह सुनाने लगे। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि आपका महावीर शिष्य लव हमारा अपराधी है, उसे या तो हमारे दूतों के साथ भेज दीजिए, अथवा आप स्वयं अपने साथ लेकर हमारे यज्ञ मंडप में आइए। भूल से मैंने आपको पहले निमंत्रण नहीं दिया था, सो क्षमा कीजिएगा। इस प्रकार दूतों के मुख से श्री रामचंद्र जी का संदेश सुनकर महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा, हम अपने शिष्यों के साथ स्वयं यज्ञ मंडप में आएंगे, तुम लोग जाओ। श्री राम के दूतों ने ऋषिराज के वचन सुनकर प्रणाम किया और वहां से प्रस्थान करके श्री राम की यज्ञशाला को चल पड़े। श्री राम इस भावी घटना को पहले ही जानते थे, इसलिए लौकिक रीति निभाते हुए शिष्यों के साथ श्री वाल्मीकि जी को पहले यज्ञशाला में नहीं बुलाया था। उधर श्री सीता जी ने भी 9 दिन वाला व्रत समाप्त कर लिया। भगवान विष्णुदास ने पूछा, जो लोग सामर्थ्यहीन हैं वे इस व्रत को कैसे करेंगे, सो बताइए। श्री रामदास ने उत्तर दिया, यदि सुवर्ण की पादुका न बनवा न सके तो चांदी की बनवा ले, वह भी ना हो सके तो तांबे की 2 चरण पादुका बनवानी चाहिए। यदि उतने कमल के फूल ना मिल सके तो साधारणतया किसी भी फूल की अंजलि दें। यदि 81 द्विज दंपत्ति की पूजा करने की सामर्थ्य ना हो तो 9 द्विज दंपत्ति का ही पूजन करें, उसके भी अभाव में अपनी शक्ति के अनुसार पूजा करें, लेकिन उसमें कंजूसी न होने पाए। इस व्रत को करने से चाहे कितनी ही दूरी पर रहने वाले भी प्रियजन का मिलाप अवश्य हो जाता है। इसके अतिरिक्त जितने भी भविष्य के कार्य होंगे वे सब संपन्न हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। इति श्री आनंद रामायणे जन्म कांडे 6ष्टम अध्याय संपूर्ण। जय श्री राम।